पैंथर ने किसी का वेट नहीं किया, उसने तो डांस करना शुरू कर दिया। वैसे भी वो डांस करके पूर्वी को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन पूर्वी तो उसे भाव ही नहीं दे रही थी। शिवाय ने भी अपनी छुईमी का हाथ पकड़ा और पैंथर के पास आकर आर्या को गोल गोल घुमाते हुए डांस करने लगा। दिव्यांश डांस तो नहीं कर रहा था, लेकिन डांस देखकर एंजॉय कर रहा था। दिव्यांश की नजर डांस पर कम और दृष्टि पर ज्यादा थी। दृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दिव्यांश को बहुत अपनी तरफ खींच रही थी। विराज और वीरा भी डांस देखकर एंजॉय कर रहे थे। विराज ने वीरा का हाथ पकड़ा और उसे आगे की तरफ धकेलते हुए कहा, जाओ तुम भी एंजॉय करो। वीरा ने विराज की बात मान ली और पैंथर के साथ जाकर डांस करने लगी। रूही राजवीर के पास आकर बोली, चलो राजवीर हम भी डांस करते हैं। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैम मुझे डांस नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। रूही राजवीर की बाजू को पकड़कर खींचते हुए बोली, चलो मैं सिखा दूंगी। राजवीर लगातार मना कर रहा था, लेकिन रूही उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब रूही ने राजवीर को खींचा तो राजवीर ने अपने दूसरे हाथ से दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया और उसे भी खींचता हुआ अपने साथ डांस फ्लोर पर ले आया। सब इशारों में हीर और हर्षवर्धन को भी डांस करने के लिए कह रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन ने तो साफ मना कर दिया। उल्टा उन सबको थप्पड़ वाला इशारा भी दिखा दिया। हीर अपनी शर्म के चलते डांस नहीं कर रही थी, लेकिन सबको डांस करता हुआ देख हीर को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके पास अब एक फैमिली थी, एक ऐसी फैमिली जिसमें सब हीर से बड़े थे और रिश्ते में सब छोटे। आर्या भी थोड़ा डांस करती हुई शौर्य के पास गई और शौर्य को भी खींचकर डांस फ्लोर पर ले आई। शौर्य को आर्या ने खींचा था, इसलिए शौर्य मना नहीं कर पाया और आर्या के साथ डांस करने लगा। शौर्य ने भी आर्या को पहली बार इतना खुश होकर डांस करते हुए देखा था, वरना आर्या तो हंसना मुस्कुराना ही भूल गई थी। शौर्य ने थोड़ा सा डांस किया और फिर हर्षवर्धन के पास जाकर बोला, चाचू क्यों बच्चों का दिल दुखा रहे हो, चलिए ना डांस कर लीजिए, आज तो इतना बड़ा दिन है। हर्षवर्धन बोला, प्लीज शौर्य मुझसे डांस नहीं होता। शौर्य हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर खींचता हुआ लेकर आया और बोला, हो जाएगा डांस, यहाँ कोई डांस एक्सपर्ट नहीं है, सब ऊटपटांग डांस कर रहे हैं। शिवाय ने शौर्य की बात सुन ली और बोला, तू ही करता होगा ऊटपटांग डांस, हम सब तो अच्छे अच्छे डांसर्स को भी फेल करते हैं, चल पागल, शौर्य ने चिढ़ते हुए कहा। शौर्य की जिद करने से हर्षवर्धन भी डांस करने लगा, लेकिन हर्षवर्धन को ज्यादा अच्छे से डांस नहीं आता था। हर्षवर्धन और राजवीर दोनों एक ही कैटेगरी के थे, दोनों बस हाथ ही हिला रहे थे, डांस उनके बस की बात नहीं थी। हाँ किसी को मारना पीटना है तो बात अलग थी। थोड़ा सा डांस करने के बाद हर्षवर्धन का मूड बन गया और वो भी गुनगुनाता हुआ हीर के पास आया। हर्षवर्धन हीर के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आया और उसके साथ डांस करने लगा। पीहू भी वरदान की गोदी से उतरकर सबके पास आ गई और उसने सबसे पहले राजवीर को अपनी बाहें डालकर कहा, प्लीज भैया मुझे गोदी ले लो, मुझे भी डांस करना है। पीहू और राजवीर की भी अलग ही बॉन्डिंग थी। पीहू राजवीर को बहुत परेशान करती थी, लेकिन राजवीर के पास जाकर ही उसे बहुत अच्छा लगता था। राजवीर ने पीहू को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठाया और फिर दोनों ने एक हाथ हिलाकर डांस किया। पूरी फैमिली बहुत खुश थी। आज एक साल बाद रघुवंशी फैमिली में खुशियां आई थी। सब एक साथ वो खुशियां सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे वो पहले करते थे। दिव्यांश डांस तो कर रहा था, लेकिन उसका बहुत मन था कि वो भी जाकर दृष्टि का हाथ पकड़ ले, उसे भी खींचकर यहाँ ले आए और उसके साथ डांस करे, लेकिन दिव्यांश अपने आप को रोक रहा था। शादी के बाद हर्षवर्धन शौर्य से बात करेगा और दृष्टि हमेशा के लिए दिव्यांश की हो जाएगी, इसी उम्मीद में दिव्यांश ने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। दिव्यांश अपनी और दृष्टि की शादी होने का इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि बस चाचू शौर्य से बात करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारा डांस करने के बाद सब एक एक करके थक कर बैठने लगे। सबने राउंड में चेयर लगाई हुई थी। बहुत सारे मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान अब भी वहीं थे। पीहू जाकर राजवीर की गोदी में सो गई थी। पैंथर ने हर्षवर्धन को चिढ़ाते हुए कहा, चाचू आप ये शादी तो पीहू के लिए कर रहे हैं ना। हर्षवर्धन ने घूर कर पैंथर को देखा तो पैंथर हकलाते हुए बोला, नहीं मतलब देखना पीहू राजवीर की गोद में कितनी सुकून से सो रही है, तो आप राजवीर से शादी कर लेते, वैसे भी राजवीर का तो कोई चांस ही नहीं है शादी करने का। अगर आप दोनों की शादी हो जाती, वैसे भी लीगल है, पीहू को माँ का प्यार मिल जाता और आपको राजवीर का साथ, वैसे भी हम सब में सबसे ज्यादा फेवरेट तो आपका राजवीर ही है। शिवाय ने पैंथर के सिर पर एक टपली मारकर कहा, ढंग की बात भी कर लिया कर, तेरे दिमाग में यही सब घूमता रहता है, इसकी शादी उसकी शादी अपनी शादी के बारे में सोच। तूने अपने लिए कोई देखी है या तू देव्यांश से शादी करने वाला है? पैंथर ने चोर नजरों से पूर्वी को देखा, लेकिन पूर्वी ने पैंथर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। पैंथर ने मन ही मन कहा, देखता हूँ कब तक इग्नोर करती हो, आना तो तुम्हें पैंथर के पास ही है। पैंथर शिवाय की बातों का जवाब देते हुए बोला, शिवाय सर देखी तो है, बस वो मुझे नहीं देखती। ये सुनकर सब हंसने लगे। हीर ने पीहू को अपनी गोद में लेते हुए कहा, लाओ राजवीर भैया मुझे दे दो, बहुत देर से आपने ले रखा है, आप थक गए होंगे। राजवीर ने भी मना नहीं किया और पीहू को हीर की गोद में दे दिया। तभी हर्षवर्धन को खांसी आने लगी। हर्षवर्धन खांसने लगा तो विराज ने कमेंट करते हुए कहा, लगता है चाचू को बुढ़ापा आ रहा है। अरे बुढ़ापा कम से कम एक दिन तो रुक जा, चाचू की शादी तो हो जाने दे, वरना हमारी सिंड्रेला चाची कहेगी मैं क्या करूं, कैसा बुड्ढा मुझे मिल गया। अब तो हीर को भी हंसी आ गई और हीर भी उन सबके बीच खुलकर हंसने लगी। दिव्यांश ने हर्षवर्धन की कमर को रब करते हुए कहा, शिवाय पानी लेकर आ, मजाक का वक्त नहीं है। शिवाय जाता उससे पहले ही राजवीर जल्दी से उठकर पानी लेने चला गया। राजवीर ने हर्षवर्धन को पानी पिलाया। पानी पीकर हर्षवर्धन को काफी हद तक रिलैक्स फील हुआ। राजवीर बोला, चाचू आप ठीक हो? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने भी विराज के सर पर मारकर कहा, क्या कह रहा था तू, तेरे चाचू बूढ़े हो गए? अभी कहाँ से बूढ़ा हो गया मैं, बेशक तुम्हारा चाचू हूँ लेकिन किसी एंगल से तुम्हारा चाचू नहीं लगता। हाँ हाँ चाचू आप तो हमारे छोटे भाई लगते हो, शिवाय ने पंच मारते हुए कहा। तभी आर्या ने शिवाय से इशारों में पानी मांगा। शिवाय उठकर जाने लगा लेकिन राजवीर ने उसे इशारे में हाथ दिखाकर रोक दिया। राजवीर बोला, सर आप रुको मैं लेकर आता हूँ। राजवीर फिर से पानी लेने चला गया। राजवीर ने एक वेटर को पानी लाने के लिए कहा तो वेटर पूरी ट्रे ले आया था। राजवीर ने सोचा सभी थक गए हैं, सबको पानी चाहिए। राजवीर ने पूरी ट्रे ही वेटर से ले ली। राजवीर जैसे ही पलटा उसके सामने नित्या आ गई। नित्या भी पार्टी में आई थी, वो कब से राजवीर को देख रही थी। राजवीर को पानी की जिद उसके अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे किसी बात का गुस्सा भी था जो वो राजवीर से ठीक से पेश नहीं आती थी। नित्या राजवीर की एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ राजवीर का एक बहुत बड़ा पास्ट जुड़ा हुआ था। नित्या देखने में काफी खूबसूरत थी, नैना कपूर की बहन थी नित्या। नित्या ने ब्लैक कलर का एक गाउन पहना हुआ था जिसका फ्रंट और बैक दोनों साइड का गला काफी डीप था, जिसमें उसकी खूबसूरती बाहर झलक रही थी। राजवीर नित्या को अनदेखा करके साइड में जाने लगा, लेकिन नित्या फिर से राजवीर के सामने आ गई और उसे ताना मारती हुई बोली, राजवीर तुम्हारी औकात यही है वेटर बनने की, आए थे मुझसे शादी करने, तुम्हारे जैसे 36 लड़के मेरे घर में नौकर हैं, तुम्हारी औकात तो मेरे कुत्ते जितनी भी नहीं है। कहा मैं नित्या कपूर, कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी, कहा तुम शिवाय के एक मामूली से बॉडीगार्ड, तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं है तुम्हारी इस रघुवंशी मेंशन में। राजवीर ने नित्या को अब भी इग्नोर किया और साइड से जाने लगा, लेकिन नित्या का दिल अब भी नहीं भरा था। वो राजवीर को और ज्यादा बेइज्जत करना चाहती थी, इसीलिए वो फिर से राजवीर के सामने आ गई। नित्या फिर बोली, राजवीर तुम तो बुरा मान गए, एक गिलास पानी मुझे भी दे दो वेटर। तभी नित्या के मुंह पर पानी आकर गिरा। नित्या हैरान हो गई, नित्या का मुंह खुला का खुला रह गया। नित्या ने अपने चेहरे से पानी साफ करके देखा तो सामने शिवाय खड़ा था। शिवाय एटीट्यूड के साथ बोला, और पानी चाहिए? नित्या ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। शिवाय ने पानी का एक और गिलास उठाया और नित्या के मुंह पर दे मारा। नित्या फिर से अपना मुंह साफ करने लगी और गुस्से में बोली, शिवाय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मिसबिहेव करने की, जैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई राजवीर के साथ मिसबिहेव करने की, शिवाय जवाब देता हुआ बोला। नित्या ने गुस्से में एक उंगली शिवाय को दिखाई और शिवाय ने उस उंगली को अपनी मुट्ठी में पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, आज के बाद ये गलती मत करना, शिवाय को उंगली मत दिखाना, वरना शिवाय तुम्हारा हाथ ही तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा। शिवाय ने नित्या की उंगली इतनी कसकर पकड़ी थी कि नित्या को दर्द होने लगा था। नित्या दर्द में बोली, शिवाय मेरी उंगली छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द भी होता है? मुझे तो लगा कपूर खानदान की सारी औरतें बस दूसरों को दर्द देती हैं। शिवा ने झटके से नित्या को छोड़ा और नित्या गिरते गिरते बची। शिवा ने नित्या की तरफ पॉइंट करके कहा, राजवीर कुत्ता नहीं शेर है और शेर पालने की औकात हर किसी में नहीं होती, लेकिन शिवाय रघुवंशी की है। शिवाय रघुवंशी ने राजवीर नाम का शेर पाला हुआ है, इसलिए इस शेर से दूर ही रहना। अगर मैंने एक इशारा किया ना तो ये शेर तुम्हें जिंदा निकल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा, समझी तुम? मेहमान बनकर आई हो तो चुपचाप मेहमान की तरह बिहेव करो, अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरा सिर फिर गया ना तो खड़े खड़े गायब करवा दूंगा, समझी? खुद की शक्ल भिंडी जैसी है, राजवीर को वेटर बोल रही है, चल निकल। शिवा ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम चलो, चाचू बुला रहे हैं। चार कदम चलने के बाद शिवाय ने राजवीर से कहा, मैं तेरी एक्स गर्लफ्रेंड को इतना कुछ सुना रहा था और तुमने मुझे रोका भी नहीं। राजवीर ने ना के बराबर मुस्कुराते हुए कहा, सर अब मैं इतना शरीफ भी नहीं हूं। राजवीर और शिवाय फिर से सबके पास आ गए और बातें करने लगे। नित्या के पास नैना आई, उसने नित्या का चेहरा नैपकिन से साफ करते हुए कहा, कितनी बार कहा ये सब मत किया करो, कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम किसी दिन सब कुछ गड़बड़ कर दोगे, ऐसे तो तुम्हें कभी राजवीर नहीं मिलेगा। कि कौन सा तरीका राजवीर को अपनी तरफ खींचने का, जानती भी हो राजवीर किसकी पनाह में है, शिवाय रघुवंशी की पनाह में, कम से कम कुछ तो सोचा करो, मेरी इमेज का ख्याल तो रखो। नित्या ने नैना को देखकर कहा, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे राजवीर को लाकर देंगी, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने उस दिन राजवीर का प्रपोजल ठुकरा दिया, वरना आज राजवीर मेरे साथ होता। इतना कहकर वो वहां से गुस्से में चली गई। वहीं नैना ने एक नजर राजवीर पर डाली जो रघुवंशी फैमिली के साथ खुश था, और दूसरी तरफ अपनी बहन पर जो बिना राजवीर के परेशान थी। क्या नित्या का पागलपन ऐसे ही बढ़ता रहेगा? क्या हुआ था राजवीर और नित्या के पास्ट में?